اسد بھائی بتائیے کہ مفتی صاحب تیار ہیں مطلب سوال جواب کے لیے، ابھی اور نات کہیں دوسرے لوگوں سے کہ اگر وہ پڑھنا چاہیں تو؟ جی شبلی بھائی، جیسا حکم، کون سے دوست تھے مجھے تو نہیں پتا کہ کس دوست نے کیا لکھا، وہ دوست جس دوست کو اعتراض تھا یا تبلیغی جماعت کے بارے میں وہ گستاخی پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ پلیز مائک پر تشریف لائیں اور ان کو ہماری جو بات بری محسوس ہوئی اس کو بتائیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی، اگر ہماری غلطی ہوئی تو ہم یقیناً اس سے رجوع کریں گے، توبہ کریں گے اور ہم اس دوست کو جو ہم نے عرض کیا اس کے بارے میں با حوالہ دلائل سے عرض کریں گے، گزارش کریں گے. ہمارا جھگڑا صرف دین کے معاملے میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں ہے، ہماری کسی تبلیغی جماعت یا کسی اور باقیدہ شخص سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو ان کی کتابوں میں گستاخی ہیں وہ آج بھی نکال دیں، ہم آج بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اگر اس دوست کو نہیں پتا تو ہم بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ ان کی تحقیق کرے. اگر ہم غلط ہوئے تو یہ روم ہر روز کھولتا ہے، کسی دن آ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ تم نے حوالہ دیا یہ غلط ہے، اس کتاب میں نہیں ہے. ہم اسی طریقے سے الگ اعلان توبہ کریں گے اور ہم اپنے اللہ معاف کرے، اگر جھوٹ ہوا تو اس کا اعتراف کریں گے. ہاں میری گزارش ہے اس دوست سے کہ وہ مائک پر تشریف. جی ایوان صاحب مائک کے اوپر آ جائے. آپ کو مفتی صاحب جب درس دے رہے تھے آپ نے کمنٹ لکھا تھا کہ مفتی صاحب تبلیغی جماعت کے بارے میں نہیں جانتے، تو مائک کے اوپر آن کے بتائے کون سی ایسی بات انہوں نے کہی تھی جو کہ غلط تھی تبلیغی جماعت کے لیے. آ جائے ایوان صاحب مائک کے اوپر آ جائے. جی صاحب بھائی کو میرا بہت بہت سلام. اور بھائی شبلی صاحب آپ نے میری بات شاید غور سے نہیں سمجھی. بہرحال کیونکہ یہاں پہ شارٹ ٹائپنگ ہوتی ہے تو بعض کا بات کی صحیح سمجھ نہیں آتی، تو میں جو بات میں نے لکھی اس میں میرا اشارہ اس طرح تھا کہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم کسی کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں تو دودھ میں اگر ایک قطرہ بھی پانی کا پیشاب کا پڑ جائے تو بھائی سارے دودھ کو ناپاک کر دیتا ہے. ہم جو ہے وہ کسی ایک جماعت یا فرد یا کسی کی طرف بھی اشارہ کریں، ظاہر میں تو ہر انسان خطا کا پتلا ہے اور کسی نہ کسی انسان میں کوئی نہ کوئی برائی جو ہے وہ پائی ہی جاتی ہے، لیکن ہم عمومی طور پہ دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے اور جس جماعت اور جو ہے وہ تبلیغ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ لوگ اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں جو ہے وہ دین کی محنت کر رہے ہیں اور انہی کی نقل کر کے میرے بھائی آپ لوگوں نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی ہے اور انہی کے ذریعے پہ جو ہے وہ آپ بھی اسی طرح سے اس کام کو کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا اور سمجھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بات کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ پہلے میں جس نظریے میرے بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ میں بھی بریلوی تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو ہے وہ سیدھی راہ دکھائی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں میں بیٹھ کے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے بھائی ہی ہیں اور یہاں پر بیٹھ کے میں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھتا ہوں. اب کیا سیکھتا ہوں اور کس نظر سے سیکھتا ہوں جو ہے وہ شاید اس سے بھی آپ کو اختلاف ہو، لیکن اللہ کے فضل سے جو ہے وہ میرے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور مجھے سچائی کا پتہ چلتا ہے، حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے اور دونوں سائڈ کے جو فرق ہے اس کی بھی واضح صورت میرے سامنے کھلتی ہے اور اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ سے میں اس بات کی توفیق مانگتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کسی کی عداوت اور کسی کی دشمنی پیدا نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر وہ کافر بھی ہے اس کے ساتھ بھی محبت کا حکم دیا ہے اور اسے محبت یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اس کی آخرت بنا دیں، اتنی فکر اتنی محنت کر لیں کہ وہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور سیدھی راہ پر آ جائے. اس کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا اپنا طریقہ نہیں جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. میں بہرحال تقریر نہیں کر رہا، اپنی بات کو میں چھوڑتا ہوں یہیں پہ. آپ لوگوں نے جواب دینا ہو تو پلیز دے دیجیے اور دوسروں کو بھی بات کرنے کا موقع ضرور دیجیے. جی میرے بھائی انشاءاللہ آپ کو بات کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا. ہم نے آج تک ایسا نہیں کیا کہ کسی دوست کو ہم بات کا موقع نہ دیں. آپ نے کہا کہ پہلے نمبر پہ تو وہ تو اب بات ختم ہوگی کہ جی آپ نے اتنی باتوں اچھی میں کسی کا ذکر کر دیا، میرے بھائیوں سے میں نے اپنا ذکر بھی کیا تھا اور سبھی کا ذکر کیا تھا کہ جو بیان کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے. اتنے لوگوں کا ذکر کیا, بذات خود اپنا ذکر کیا اور ایک جماعت کا نام لیا, تو آپ کو صرف اس جماعت پر اعتراض آیا کہ اس جماعت کا کیوں نام لیا ہے. اتنے جو بیان کرتے اور اس پر عمل کرتے نہیں کرتے, ان کے بارے میں آپ نے یہ کیوں کہہ دیا, ان پر آپ نے نہیں کہا. اب آپ نے کہا کہ میں سنی تھا اور مجھے اللہ نے راہ حق دے دیا. بھائی اللہ آپ کو مبارک کرے, اگر آپ اس کو حق سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ انہیں کے ساتھ جائیں گے. ہمارا ان سے کیا اختلاف ہے؟ آپ نے کہا میں یہاں بھی بیٹھتا ہوں وہاں بھی بیٹھتا ہوں, تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہے؟ آپ ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں, ہمارے بھی ویب سائٹ پہ مکمل تفصیل موجود ہے, ہم آج بھی عرض کرتے ہیں. تبلیغی جماعت کا تعلق اس سے تو کوئی شک نہیں آپ کو بھی کہ یہ دیوبندیوں کی ایک ذیلی تنظیم ہے, اور دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے ہمیں یہ بیان کرنا ہے, کیونکہ تبلیغی جماعت کی علیحدہ نہیں ہے. تبلیغی جماعت جو دیوبندی ہی ہیں اور وہ دین کی بجائے مسئلہ کی جو ہے وہ زیادہ تبلیغ کرتے ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے, میرا یعنی تجربہ ہے کہ جو آدمی 10 چلے لگاتا ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ, وہ ابھی تک فراڈ یا جھوٹ اگر پہلے بولتا تھا تو اس نے نہیں چھوڑا, الا ماشاءاللہ کہ 2-4 ہوں گے بھی, لیکن وہ پہلے دوسرے چلے میں دیوبندی پکا ہو جاتا ہے. وہ رسول اللہ کے علم پر فتوا لگا دیتا ہے, یا رسول اللہ کہنے والے کو مشرک کہہ دیتا ہے. لیکن اگر وہ پہلے اس کے ہمسائے کے ساتھ جو تعلقات تھے اب بھی وہی ہیں, اگر سارے تبلیغی جماعت والے دین کی تبلیغ کرتے تو آج یقیناً کسی دیوبندی سے ان کے گھر والوں کو, ان کے ہمسایوں کو, پوری امت کو کوئی تکلیف نہ ہوتی, جیسے ان کافروں سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے, ایسے مسلمانوں کو بھی ان سے کوئی تکلیف ذاتی طور پر کچھ نہ ہوتی. لیکن بہرحال میں یہ صرف یہ میرے بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دیوبندی ہیں, جو بندیوں کے عقائد کیا ہیں, یہ آپ جو ہیں میں کتابوں کے حوالے دے دیتا ہوں, قسمت آپ کی ہے. اگر اس کے باوجود آپ ان کو اچھا سمجھیں تو یقیناً آپ قیامت کے روز ان کے ساتھ اٹھیں, ہمیں اس سے خوشی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں عقائد اور اللہ جل مجدل کریم کے بارے میں عقائد, اگرچہ یہ اب بات جو ہے کئی مرتبہ پہلے بھی ہوئی, بعض دوست جو سنتے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یار ان کے پاس اور کوئی موضوع نہیں ہے, یہ ہمیشہ ان کی مخالفت ہی کرتے ہیں. لیکن مجبوری یہ ہے کہ چونکہ اب آپ نے یہ بیان کر دیا تو ہمیں بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلک کا دفاع کریں اور اپنے اختلاف کو واضح کریں. بانی مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے شروع کرنا چاہیے کہ جو آج بانی کہلاتا ہے, اس کا نام ہے مولوی محمد قاسم نانوتوی, اس کی کتاب کا نام ہے تخبیر الناس. وہ لکھتا ہے انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم میں ہی, علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں, باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی جہاں تک علم کا تعلق ہے یہاں تو علم کو بڑھا رہا ہے, لیکن آگے جا کر دیکھیں گے وہ امتیوں سے علم کو بھی کتنا زیادہ مانتے ہیں. یہاں اس نے کہا کہ امتی جو ہے وہ اور نبی جو ہے وہ بظاہر علم سے تو بڑا ہوتا ہے, لیکن بظاہر امتی برابر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات امتی نبی سے علم عمل میں بڑھ جاتے ہیں. ارے میرے بھائی عمل ہے سبحان اللہ کہنا, آپ نے بھی کہا, میں نے بھی کہا, اللہ کے نبی نے بھی کہا, یہ عمل کیا اللہ کے نبی کے برابر ہو گیا یا اس سے بڑھ گیا؟ اب یہ آپ پر بہرحال آپ نے اس میں غور و فکر کرنا ہے کہ کیا آپ نبی سے عمل میں بڑے ہوئے ہیں یا کم ہیں. تخبیر الناس صفحہ نمبر 5 ہے, یہ مطبعہ قاسمی دیوبند سے چھپی ہے. جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار, سو ان معنوں میں ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے. اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز, انبیاء اولیاء ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں. یعنی ذرہ کی اللہ کے نزدیک عزت ہے, نبیوں کی عزت نہیں, اس سے بھی کم تر ہیں. ہر مخلوق بڑا یعنی نبی ہو یا چھوٹا غیر نبی, وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یعنی چمار کی عزت ہے, نبی اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. معاذ اللہ. یہ اب جو کتاب میں پیش کر رہا ہوں یہ کتاب ہے تقدیر کتاب ہے تقریر الایمان، اس کا مصنف ہے مولوی اسماعیل دہلوی. پہلا صفحہ جو ہے سردار والا، صفحہ 61 ہے. دوسرا صفحہ 54 ہے، ہر مخلوق بڑا یا چھوٹا چوڑے چمار سے بھی ماد اللہ دلیل ہے. صفحہ نمبر 14 ہے، انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہوا وہ بڑا بھائی، سوچتی بڑے بھائی کسی تعظیم کیجیے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کو چاہیے. صفحہ نمبر 58، اولیاء انبیاء، امام امامزادے، شہید پیر، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہیں، اور بندے عاجز، بندے عاجز، اور ہمارے بھائی، ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑھائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے، اور ہم ان کے چھوٹے بھائی معاذ اللہ. تو صفحہ نمبر 58، کتاب تقریات الایمان. اشرف المخلوقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے دربار میں یہ حالت ہے کہ ایک گنوار کے منہ سے اتنی سی بات سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے معاذ اللہ. تو صفحہ نمبر 55، وہ کہتا ہے رب کے حضور بے حواس ہو گئے ایک بات سن کے اللہ کے نبی، بندے گنوار، ارے اللہ کے بندے، رب اپنے نبیوں کے بارے میں کہتا ہے عند اللہ کان عند اللہ وجیہا، رب کے ساتھ وجاہت والا ہے رب کے بارگاہ. یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہیں وہ بات سنتے ہوئے مارے دہشت کے بد حواس ہو گئے. یہ تقریات الایمان تھی کتاب. اب دیکھیے پہلے اس نے کہا اب بھائی کے بارے میں ایک اور بات سنیے. اگر کسی نے بوجہ بنی آدم ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہا تو کیا خلاف نس کے کہہ دیا؟ وہ تو خود نس کے موافق کہتا ہے. اس پر تان کرنا قرآن و حدیث پر تان ہے، اور اس کے خلاف کہنا نس کی مخالفت ہے. کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، صفحہ نمبر 3، خلیل احمد امبیٹری، مصدقہ رشید احمد گنگوہی. دوجہ بنی آدم کے معاذ اللہ تغفر اللہ ہونے کے علماء دیوبند کو نمرود، فرعون، حامان، کرشن، رام چندر، گاندھی، مرزا قادیانی کا بھائی کہا جائے تو کیا ہرگز جائے گا نا؟ اگر میں کسی مولوی کو کہوں، یہ بھی آدمی ہے، رام چندر بھی تھا، نمرود بھی تھا، یہ مولوی اور نمرود ایک جیسے ہیں، یہ مولوی اور بندر ایک جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مخلوق ہے نا. اللہ نے کہا ساری مخلوق ہے، میں نے تمہاری طرح ہی امثالکم، تمہاری مثل ہی میں نے پیدا کی. یہ مولوی اور سور ایک جاتے ہیں، تو کسی کو دکھ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اگر مولوی سے پیار ہے تو لگے گا، ہمیں آقا سے پیار ہے، ہمیں تو میرے بھائی دکھ لگتا ہے. اس سے کسی نے کہا جی ایک آدمی صحابہ کو کافر کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ دسباب اس کے گناہ کبیرہ کے، وہ سنت جماعت سے خارج نہیں ہوگا، اس کو امام تو نہیں بنانا چاہیے لیکن وہ سنت جماعت سے خارج نہیں ہوگا. بھائی وہ کون سی جماعت سنیوں کی ہے جس میں صحابہ کو کافر کہنے والا بھی معاذ اللہ استغفر اللہ وہ سنی ہی رہے گا؟ یہ ہے یعنی فتاوی رشیدیہ، اس میں اس نے یہ لکھا ہے. اب دیکھیے مولوی اشرف علی خان، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، اگر بقول غیب صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تکلیف ہے؟ ایسا، یہ اوان بھائی اس کو ذہن میں رکھیں، ایسا علم غیب تو زید و امر بلکہ ہر صبی یعنی بچہ و مجنون یعنی پاگل، بلکہ جنی حیوانات یعنی حیوانات حیوان و بہائن درندے کے لیے بھی حاصل ہے. کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، صفحہ نمبر 7 اور 8، مصنف ہیں اشرف علی خانی، مطبوعہ کریمی، پرنٹنگ پریس لاہور 1934 میں یہ چھپی ہے. یہ لفظ ایسا، اب دیکھیے مولوی یعنی تھانوی کی کسی عبارت کو مولوی مرتضی حسن دربنگی دیوبندی، اسی کا جو ہے شاگرد خلیفہ، وہ کہتا ہے حضرت مولانا تھانوی اس عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں، لفظ اتنا تو نہیں نا فرما رہے. اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس میں اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے علم کے برابر کر دیا. لفظ ایسا تو کلمہ تشبیہ کا ہے، یہ ہے یعنی مرتضی حسن دربنگی، وہ کہتا ہے کہ تھانے کی عمارت میں متنازع فی میں لفظ ایسا بے معنی اس قدر اور اتنا ہے، معذرت کے ساتھ میں آگے پیچھے بات کر گیا، ذرا دوبارہ، مرتضی حسن دربنگی کہتا ہے، وہ اس کو چاند پوری کہتے ہیں، تھانوی صاحب کی عبارت متنازع فی ہا میں لفظ ایسا بمانی اس قدر اتنا ہے، پھر تشبیہ کیسی، کتاب کا نام ہے توضیح البیان، صفحہ نمبر 8 اور 17، مصنفہ مرتضی حسن دربنگی، وہ کہتا ہے اگر یہ ہوتا نا یعنی تشبیہ تو پھر یہ گستاخی تھی. اب دوسرے کی سنیے، مولوی حسین احمد جو ہے جو بندی لکھتا ہے، حضرت مولانا تھانوی اس عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں، اتنا تو نہیں فرما رہا، وہ کہتا ہے اگر اتنا ہوتا ایسا ہوتا تو کفر تھا، اب یہ کہتا ہے ایسا فرما رہا ہے، اتنا تو نہیں فرما رہا ہے، اگر اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے علم کے برابر کر دیا، لفظ ایسا تو کلمہ تشبیہ کا ہے، وہ پیچھے کہہ رہا ہے کہ اگر تشبیہ ہوتی تو حرام تھا، گستاخی تھی، یہ کہہ رہا ہے یہ تشبیہ ہے، اتنا ہوتا تو حرام تھا، وہ کہتا نہیں اتنا ہے تشبیہ ہوتی تو حرام تھا. اب ایک نہ ایک مولوی کے نزدیک تو یہ آدمی بڑا گستاخ رسول ہے. کتاب کا نام ہے شاب ساتم، صفحہ نمبر 102. مرتضی حسن دربنگی لفظ ایسا کو تشبیہ کا کلمہ نہیں مانتے، کہ اگر تشبیہ کا مانیں گے تو کفر لازم آئے گا، اور حسین احمد مدنی لفظ ایسا کو تشبیہ قرار کا فرما رہے ہیں، اور مرتضی حسن دربنگی کے نزدیک جو معنی کفر ہے وہ حسین احمد ثابت کر رہے ہیں. اب میرے بھائی اس میں آپ خود ہی غور و فکر کر لیجیے کہ اس میں وہ ایک کے نزدیک بہرحال وہ گستاخ رسول ہے. اسی طریقے سے یعنی یہ عبارات جو ہیں مولوی رشید گنگوئی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی رحمت اللہ العالمین ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے یہ آپ کا خاصا نہیں ہے، تمام انبیاء تمام علماء رحمت اللہ العالمین ہیں، اور جب ان کے استاد مرے تو اس نے کہا کہ آج رحمت اللہ العالمین فوت ہو گیا. اور مولوی اسماعیل جیلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی ہمت کو کسی بزرگ خواہ رسالت میں آپ ہی کیوں نہ ہوں ان کی طرف لگا دینا، اپنے بیل اور گدے کے خیال میں مستغ رک ہونے سے بدتر ہے. مجھے نہیں پتا کہ دین کیا ہے کہ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ نبی اکرم کا خیال آ جائے نماز میں، خیال لانا جو ہے وہ تو صرف اس میں یعنی جہد کو لگانا، اور ادھر ہے بیل اور گدے کے خیال میں مستغرق ہو جانا، برابر نہیں بلکہ اس سے بدتر ہے. میرے بھائی یہ تبلیغی جماعت والوں کے ہیں عقائد. اب آپ خود اس میں دیکھ لیجیے، میں نے تھوڑے بیان کیے، زیادہ ہم نے بیان کر دیے ہیں پہلے یہاں یعنی ویب سائٹ پہ، آپ وہاں سے صفحے جلدیں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جس شخص کے یہ عقائد ہوں گے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے کرم کیا مجھے راہ ہدایت مل گئی، اگر اسی کا نام راہ ہدایت ہے تو پھر ابلیس سب سے بڑا راہ ہدایت پر ہے، کہ وہ بھی توحید پرست آج تک ہے، اس نے غیر اللہ کو سجدہ آج تک نہیں کیا، صرف نبی کی تعظیم نہ کی تو راندا گیا. تو ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا، کتاب موجود ہے چھپی ہوئی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی کو آفرین آفرین کہہ رہے ہیں، مومنوں تم بھی واہ واہ کرو. مولوی حسین علی وان بچھرا، اسی کا ترجمہ مولوی غلام اللہ پنڈی والے نے، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے تفسیر بلغۃ الاحرار کراچی سے گجرا والا سے، اور ترجمہ اب جو ہے وہ علیحدہ بھی اس کے حاشیے پر بھی ترجمہ جو ہے وہ یہ چھپ چکا ہے کراچی سے اور پنڈی سے دونوں طرفوں سے. اسی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا کہ میں اور اللہ کے نبی پل صراط پر گزر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی پل صراط سے جہنم میں گر رہے ہیں. اب دیکھیے معاذ اللہ پر کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو خواب ہے، ارے بھائی اللہ کے نبی نے کہا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، تو میں اللہ کے نبی کو پکڑ پکڑ کر پل صراط کے اوپر رکھ رہا ہوں. یہ کتاب آج بھی چھپی ہوئی ہے بلغۃ الاحرار، اس کے شروع میں یہ یعنی جو ہے مبشرات کے نام سے یہ چیزیں لکھی ہیں. پھر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو میں نے خواب میں دیکھا تو وہ اردو میں گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو اردو کہاں سے آئیں گے؟ تو کہا مجھے میں سے میرا طالب جب سے مدرسہ جو بند سے ہوا ہے مجھے اردو بھی آ گئی ہے, وہاں سے میں نے اردو بھی سیکھ لی معاذ اللہ استغفر اللہ. اس کا مطلب ہے جب تک مدرسہ دیوبند نہیں بنا تھا اللہ کے نبی کو اردو کا کچھ پتا نہیں تھا, اردو میں جو بات کرتا تھا یا جو پکارتا تھا اس کو اللہ کے نبی کو مفہوم کو پتا نہیں چلتا تھا معاذ اللہ. یہ تو انہوں نے تو مرزا قادیانی سے بھی گیا گزرا کر دیا کہ اس کو بھی جب وہی آتی تھی تو وہ کہتا جب انگلش میں آتی ہے تو میں انگریزوں سے پوچھنے کے لیے جاتا ہوں. تو نبی تو ساری زبانیں جانتے ہیں, جو ہرنیوں کی باتیں سنتے ہیں, جو چڑیوں کی باتیں سنتے ہیں, جو درختوں اور پتھروں کی باتیں سنتے ہیں, کیا وہ زبانیں دیوبند سے آ کر سیکھیں گے؟ تو دوسری ایک حوالہ سن لیجئے. میں نے کہا پہلے کہتے تھے کہ علم میں ممتاز ہوتے ہیں, اب دوسرا اٹھا یعنی ایک نے تو کہا علم میں ممتاز ہوتے ہیں نبی تو برابر امتی عمل میں ہو جاتا بلکہ بڑھ جاتا, دوسرا اٹھا تو اس نے کہا کہ ملک الموت اور شیطان کے برابر بھی اللہ کے نبی کا علم نہیں ہے, چے جائے کہ زائد ہو. شیطان کے لیے تو یہ نص سے ثابت ہے, اللہ کے نبی کے لیے کون سی نص ہے کہ اس نے یعنی ہم ثابت کر کے ایک شرک ثابت کریں؟ تو اللہ کے نبی کے معاذ اللہ شیطان کے برابر بھی نہیں ہے, چے جائے کہ زائد ہو. یہ کتاب ہے براہین قاطعہ, صفحہ نمبر ہے 51 جن, اس میں یہ خلیل احمد بیٹھی نے لکھا اور رشید گنگوئی کے اس کتاب پر دستخط موجود ہیں. اب جو آدمی شیطان سے ایک طرف علم اور مولوی قاسم نوتی کی کتاب ہے تصفیہ العقائد, اس نے لکھا کہ جھوٹ دو قسم کا ہوتا ہے اور نبی کا ہر قسم کے جھوٹ سے بچنا ضروری نہیں ہے. یہ میں مختصر میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ دوست ذرا تھوڑا سا صبر کریں. عوان صاحب آپ نے جو میں نے بات میں پیش کی ان کی طرف آپ نے کچھ نہیں کہا. میرے بھائی وہ کیا نام ہے کینسر کے پھوڑے پر پتی باندھنے سے تو اس کا آرام نہیں ہوگا. یہ باتیں جو میں نے پیش کی آپ نے کہا وہ عمل پر سنت کو زندہ کرتے ہیں. ارے میرے بھائی عمل اور ہے, سنت کو زندہ کرنا اور ہے, اور عقیدہ اور ہے. آپ نے شاید خارجیوں کو پڑھا نہیں ہے جنہوں نے مولا علی کے خلاف قرآن جتھے وہ موڑوں پر کھڑے کیے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے اور قرآن کو ہم نے دعا بنانا ہے. مولا علی اور امیر معاویہ معاذ اللہ قرآن کی سے اختلاف کر کے کافر ہو گئے ہیں. ان کا کیا کہنا تھا؟ ان الحکم الا للہ, بات صرف اللہ کی. آپ نے نئی بات شروع کر دی کہ یہ یا رسول اللہ اختلاف. بھائی یہ کس نے کہا تھا اختلاف ہے؟ یا رسول اللہ کہنے کا کوئی اختلاف نہیں. جو بندی بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں, سنی بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں. یہ ان کی گستاخی کی وجہ سے اللہ جل مجد و کریم نے ان سے یہ چیز چھین لی. وغیرہ اگر آپ میرے بھائی دیکھیں تو جو بندیوں کے یہ دیکھیں, آپ میرے خیال میں پھر اس طرح توجہ نہیں دیں گے. اگر آپ یا رسول اللہ کو اختلاف ہی سمجھتے ہیں تو قاسم نے نوٹ لی, دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے قص کا کوئی حامی وقار. یہ امام احمد رضا کہیں تو اگر شرک ہے تو میرے بھائی کیا وہی بات کہ مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے قص کا کوئی حامی کر, مگر کرے روح القدس میری مددگاری تو اس کی مدہ میں بھی میں کروں رقم اشعار. وہ جو جبرائیل مدد پر ہو فکر کی میرے تو آگے بڑھ کر کہوں کہ جہاں کے سردار بجرگ خدائی نہیں چھوٹا تجھ سے کوئی کمال. صرف تو خدا نہیں ہے نبی, اس کے علاوہ کوئی کمال تجھ سے نہیں چھوٹا. بغیر بندگی کیا ہے لگے جو تجھ کو آر, سوائے تیری عبادت کے اور کوئی چیز تجھ سے دور نہیں, صرف تیری بندگی نہیں ہے آقا ہو سکتی. لہا جمال تو تیرے حجاب بشریت. یہ دیکھا جس کو شرک کہتے ہیں کہ ہم جیسا بشر ہے, یہ بادی دارالعلوم دیوبند کیا کہہ رہا ہے؟ لہا جمال تو تیرے حجاب بشریت, نہ جانا کون ہے کچھ کسی نے جو ستار, اللہ کے سوا تجھے کوئی پہچان نہیں سکا. مربی ماہ و خور جلے تیرے کوچا کے, معلم الملکوت آپ کا سگے دربار. آج تو کوئی ہم سے سگے دربار لکھے تو شرک کے فتوے نہ جانے کیا ہوتا ہے. اس نے معلم الملکوت جبرائیل امین کو آقا کے در کا کتا لکھا ہے. یہ گستاخی ہے نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں ہے, لیکن آج جو بندیوں سے پوچھئے. یہ اس کی کتاب ہے قصائد قاسمی، صفحہ نمبر 5-6-7، آگے بھی سنیں گے، اگر آپ سنیں اور ان سے پوچھیں. آپ نے کہا عمل، میرے بھائی عمل خارجیوں جیسے کوئی امت محمدیہ میں عمل کسی نے نہیں کرنا. ایک آدمی آیا، یہ 6 حدیث کی کتابوں میں بات سمجھے صحیح حدیث موجود ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے مدینہ میں وہ بہت عبادت گزار ہے. مجھے آقا نے کہا میں نہیں پہچانتا، یا رسول اللہ اس بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، ہر روز روزے رکھتا ہے، رات کو نفل پڑتا ہے. پیارے آقا نے کہا میں نہیں پہچانتا، واقعی ایسوں کو اللہ کے نبی نہیں پہچانتا. اب باہر نکلے تو آدمی آگے سے آنا تھا، عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے. تو آقا کریم نے فرمایا تو ہی سمجھتا کہ میرا عمل سب سے سارے مدینے والوں سے اچھا ہے. اور اس نے کہا جی اللہ کے نبی اس میں بری بھی کیا بات ہے، اس میں غلط بھی کیا بات ہے، میں سمجھتا ہوں تو میں ہوں بھی. چلا گیا. آقا نے فرمایا اس کے ماتھے پر شیطان کا نشان ہے. عمل تو وہ بھی بڑا کرتا تھا. آقا نے کہا اس کو کون قتل کرے گا؟ صدیق اکبر گئے تو نماز پڑھ رہا تھا، واپس آ گیا کہ میرے آقا نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا. پھر میرے فروغ جائے واپس آ گیا، میں رکوع میں تھا کہ میرے آقا نے رکوع سجدہ کرنے والوں کو منع کیا. مولانا علی نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، علی اگر تو نے پا لیا تو قتل کر دے گا. لیکن جب مولا علی گیا تو وہ جا چکا تھا. میرے آقا نے کہا آج یہ قتل ہو جائے تو میری امت سے فرقے فتنے مٹ جائیں، اس کی اولاد میں سے ہوں گے جو مجھ پر اعتراض کریں گے. ارے نمازیں کیا کریں گے؟ عبداللہ بن ابی نمازیں نہیں کرتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، کیا نہیں کرتا تھا؟ یہ دل میں دوسرے فرقے ہوئے ہیں، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے؟ آج کیا مرزائی جو ہے نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے؟ ارے میرے بھائی عقیدے کے بات بنتی ہے، عمل کے بات نہیں بنتی. عمل ہونا چاہیے لیکن پہلے عقیدہ ہے. تو آپ نے عقیدے کی بات ہی نہیں کیا کہ وہ سنتے ہیں زندہ کر رہے ہیں. کیا سنتے ہیں زندہ بھائی کر رہے ہیں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ استغفر کہہ رہے ہیں جی، یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہے. السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے. ابھی تبلیغی نصاب میں تو لکھا ہے میرے نبی کا ہر جگہ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ کہنا، کیا یہ ہر جگہ لکھا ہے؟ آگے سنیے، سنا کر اس کی اگر حد سے کچھ لیا چاہے، یہ بھی قسم ہوتی لیتا ہے کہ نبی کی نعت پڑھ جو اگر رب سے کچھ لینا ہے تو اس سے کہہ اگر اللہ سے کچھ درکار ہے، نبی سے کہہ اگر اللہ سے لینا ہے تو، آقا سے کہہ مجھے عطا فرمائے. یہ قسم ہوتی لکھ رہا ہے کروڑوں جرموں کے آگے یہ نام کا اسلام کرے گا یا نبی اللہ کیا میرے یہ پکار. اللہ اکبر، سنیے، یہ کروڑوں گناہ جو ہیں، جرم جو ہیں، یہ میرا نام کا اسلام ہے. اے میرے آقا، یہ نام کا اسلام کیا کرے گا یا نبی اللہ؟ میری یہ پکار کیا کرے گا؟ یہ نماز روزہ حج زکات وہاں کیا کرے گا؟ یہ سن کے آپ شفیع گناہ گرا ہیں. یہ ہیں نئے نئے اکٹھے گناہ کے انبار، جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا؟ بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غم خاک؟ گناہ کیا ہے اگر کچھ، گناہ کیے میں نے تو یہ شفیع کون کہے؟ گر نہ ہوں میں بدکار، لگے ہیں تیرے سگ کو. یہ سنی قاسم نموتی بارل بانی دارال دیوبند کیا کہہ رہا ہے؟ لگے ہیں تیرے سگ کو گور میرے نام سے عیب، پر تیرے نام کا لگنا مجھے ہے عز و وقار. جاؤ خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ، جو تو ہی ہاتھ لگائے تو ہوئے بیڑا پار. تیرے بھروسے پہ رکھتا ہے ذرہ پار، گناہ قاسم بردشت بد اطوار. فائدے قاسم، آگے سنیں، ان سب کا پیر حاجی داغ ماضی مکی رحمۃ اللہ، اے رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، قید غم سے اب چھڑا دیجئے مجھے، یا میرے ہر دو سرا فریاد ہے. ارے میرے بھائی، اگر ہم کہیں تو شرک، اگر یہ ان سب کا پیر کہے تو وہ فنا فی الرسول بھی ہے، فنا فی اللہ بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. بریل بھی کہیں یا رسول اللہ تو وہ مشرق ہیں. یہ بھی سنو، یا شفیع العباد خود بے یدی انت لی فی الاضطرار معتمدی، لیس لی مرجع سوا کا اغث مسن الدر سیدی سندی. یا رسول اللہ، باب کالی من زمان الغموم ملتحدی، نہیں تنی تم تو ترب و تیبا تکم انت نعال افات قدمی. اے بندوں کی سفارش کرنے والے، میری دستگیری فرمائیے، ہر مشقت میں آخری امید اور سہارا آپ ہیں، آپ کے سوا مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں. میرے سردار، میرے آقا، میری فریاد سنیے نا، سخت تکلیف میں ہوں میں، بس آپ کا درگاہ رسول اللہ، ابرے غم گھیرے نہ پھر مجھ کو کبھی، کاش ہو جاتا مدینے کی میں خاص، نال بوسی ہوتی کافی آپ کی. نشر پیٹ اشرف علی خانی کی. سبا نمبر 104. یہ میرے بھائی میں نے دو چار چیزیں پیش کی ہیں. وزن یارسلا وہ بھی کہتے ہیں، اصلاح تو السلام علیکم یارسلا وہ بھی کہتے تھے، اب کیوں کہتے نہیں؟ اب اللہ جل مجدہ کریم نے ان سے یہ چھین لیا ہے کہ نبی کی گستاخیاں کرنے والوں کو یہ چیزیں جو ہیں یہ کام نہیں دیتی. اب کبھی ان کے بارے میں پڑھ لیجیے نا، ارواح خلاصہ ہو جائے گا. تو جو نبی کو مشکل کشا کہنے پہ فتویٰ لگاتے ہیں، خود اپنے مولویوں کو مشکل کشا کہتے ہیں، خود اپنے مولویوں کو حاضر پرواہ کہتے ہیں. آواز آ رہی ہے جی؟ اس لیے عوام صاحب آپ سنتوں کو دیکھ رہے ہیں، سنتوں والوں کو بھی دیکھیے. منافقوں نے بھی سنتوں پر عمل کیا تھا، اور اس کے پیچھے اگر آپ آئیں تو خارجیوں جیسا عامل شخص آج تک اس دنیا میں نہیں گزرا. لیکن کہاں گئے معتزلی؟ کہاں گئے؟ وہ سب عامل تھے سنتوں پر. لیکن میرے بھائی سنتے بھی میں ان کی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سنتوں پر کیسے عمل کرتے ہیں، لیکن ظاہر کو نہ دیکھیے. یہ عمل ہے، عقیدہ نہیں ہوگا تو عمل کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو بات آپ نے کہہ دیا جی صلح کر لیں، اتفاق کے ساتھ رہیں، کفر جو ہے وہ یعنی غالب آ رہا ہے، تو کیوں غالب آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے آقا کا دامن چھوڑ دیا. اسلام جب غالب تھا اس وقت حضرت اسی نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی ٹوپی مبارکہ میں آقا کا یہ مبارکہ تھا، ہر طرف خطا ہوتی تھی. وہ نعرہ یا محمد لگاتے تھے جنگ مسلمان قذاب کے خلاف، جو جنگ امامہ ہوئی اس میں نعرہ یا محمد و یا رسول اللہ کا لگا تھا، اللہ نے فتح دی. آج وہ شرک ہے، آج کیسے میرے بھائی فتح ہوگی؟ کافر تو کافر ہے، کافر بھی یہی کہتا ہے کہ نبی کا دامن چھوڑ دی. جب سے ہم نے نبی کا دامن چھوڑا، دیکھیے آج بھی سعودی میں نمازیں ہو رہی ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، حاجی پہلے سے زیادہ ہیں، روزے رکھنے والے زیادہ. لیکن اس غالب حکیم علامہ اقبال نے اسی وقت کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدیت کے بدن سے نکال دو. میرے بھائی وہ روح محمدی نکل چکی ہے. آج تبلیغی جماعت کے محمد اقبال نانی نعرہ رسالہ لگائیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کیسے میرے بھائی عزت ملے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کافر جو ہے وہ ہمارے اختلافات کی وجہ سے، تو اختلافات ہم کہتے ہیں مٹائیں، لیکن کیسے؟ یہ عبارتیں آج بھی نکال دیں. تبلیغی جماعت والوں کو کہیے، جن کو آپ اہل حق کہہ رہے ہیں ان کو کہیے کہ یار چلے اگر آپ کے نزدیک گستاخی نہیں ہے تو اس سے اجتماع تو پیدا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں سراسر گستاخی، لیکن کوئی اگر یعنی جس کا دماغ مر چکا ہے اللہ کے نبی کی غیرت نہیں یا جس کے بارے میں وہ اگر کہہ رہے ہیں گستاخی، تو تب اس سے اجتماع تو پیدا ہوتا ہے. کیا وہ مرغی آج تک عبارت کا چنوتی کی نہیں پیش کرتے کہ اس نے کہا تھا نبی کے بعد بھی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا؟ کیا بہاول کو عدالت میں پیش نہیں کی، یا پاکستان کی اسمبلی میں انہوں نے پیش نہیں کی، یا آج مرغیوں کی جو طاقت بک ہے اس میں نہیں لکھی، یا آج لوگ پیش نہیں کرتے؟ کہ جب بھائی یعنی جب کیا نام ہے اس کا کہ انہوں نے کیا نام ہے ہاں یعنی روم میں آ کر ایک نکال پرسوں کہا کہ ہمیں تو کہا کہتے ہو کہ روٹی کو کیوں نہیں کہا؟ اس نے تو یہی کہا تھا نا کہ خاتم کا معنی آخری نبی ہے، آخری نبی نہیں افضل نبی ہے. اگر آپ کے زمانے میں یا زمانہ کے بعد بھی تو نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. میں نے کہا وہ بھی تمہاری طرح ہے، ہم تو نہیں اس کو سمجھتے. تو اس لیے ان سے اجتماع تو پیدا ہوتا ہے. مولوی مطلب مولوی ارشد خانی کو تین خط لکھے کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی عبارت صحیح ہے، میرے یہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے اجتماع پیدا ہوتا ہے بدل بھی. اس نے کہا نہیں صحیح ہے عبارت، لیکن چلو میں اس کو اس طریقے سے بدلتا ہوں. پھر رکھا بولی تین کتابیں لکھی اس عبارت پر، لیکن عبارت وہی رکھی. میرے بھائی اگر آپ کو آقا کریم سے محبت ہے تو آپ کو کون جانا چاہیے تھا یہ بات میں چھوڑ کے آپ کہہ رہے ہیں جو سنتے زندہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کے دل سے محبت رسول نکل چکی. میں ابھی کہوں آپ کے باپ کے بارے میں تو آپ کہیں دیکھو جی مفتی ہو کے میرے دل سے آپ نے کیا باتیں کر دی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان باتوں کا علم ہے، آپ جائیں دیں پھر بھی آپ ان کو اہل حق کہہ رہے ہیں، تو مجھے نہیں پتا وہ حق کون ہوتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز خیال میں آنے سے بیل اور گدے سے برا کہے، جو نبی کو بڑے بھائی کے خلاف کہے اور نبی کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ اس نے کہا، نبی اکرم نے کہا کہ میں بھی یہ مارکیٹ یقین نہیں بنا، جاؤ ہم پوری حدیثیں دیکھو کسی حدیث میں یہ لفظ ہیں ایسا کی طرف اس کو مشکل کیا گیا، اور رشید نے کہا آقا نے خود کہا مجھے بھائی کہو کتاب رشید میں، جو پوری گرا حدیث میں دیکھو آقا نے کہاں کہا، پھر ابراہیم کاتیا میں لکھا کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے دیوار کے پیچھے چلنا، جاؤ پوری ذخیرہ حدیث پڑھ دو، ایک حدیث لے اس کی سند لاؤ کیا کہ نے پوری زندگی میں ایک لفظ کہا کہ مجھے دیوار کے پیچھے چلنا، لیکن وہ کتابوں میں لکھا ہوا دے دیں گے کہ نبی نے کہا مجھے دیوار کے پیچھے چلنا نہیں ہے، تو یہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا آقا نے فرمان کا ذبح لیا متعمدان فلیت بابا ما قدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے، تو یہ دو حدیثیں میں نے پیش کی ہیں تقریر تلیمان میں اور فتاوا رشیدیہ میں اور ابراہیم کاتیہ میں، دو لکھی ہوں ایک میں بھی مرکز یقینی ملنے والا ہوں اور دوسری یہ کہ نبی نے کہا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم ہے، یہ دونوں حدیثیں جاؤ پوری تبلیغی جماعت کے گروہوں کو کہو کہ تمہارے مولویوں نے لکھیں گے یہ نکال کر دو، ان کی سنیں نکال کر دو، تو آپ کا راؤنڈ پہ کھڑے نہیں ہوئے میرے آقا کے بارے میں یہ باتیں سنتے ہوئے کہ وہ مرکز نکی میں مل گیا ماض اللہ فض ان سشتان کا نہیں زیادہ آپ کہیں گے وہ سنتیں زندہ کر رہے ہیں، یہ بھائی کا کس کی سنتیں سنت کو زندہ کر رہے ہیں نبی کو مردہ قرار دے رہے ہیں، وہ کون سی سنتے ہیں، ماض اللہ نبی ایک ڈاکیا تھا سنتے مل کر چلا گیا اپنی ذات کو لے گیا، بس ذات کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، ماض اللہ فض اللہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی سڑا کریں میں کافر جو ہے تو کافر نے تو یہ کافروں سے بدتر ہیں، کافروں کو تو پتا نہیں ہے نا، یہ ان کے بارے میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ کلمہ پڑھنے والے جو پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدخنیاں کرتے ہیں، میرے آقا نے کہا نہیں تھا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرے گی، یہ کتب حدیث و تفسیر میں موجود نہیں ہے، تو کون آج میرے بھائی نبی کے علم پر اعتراض کرنا، اپنے نبیوں کو مشکل کشا اپنے نبیوں کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں کہ جہاد غرق ہو رہا تھا، یعنی پڑھ کر دیکھیے ظاہر کو نہ دیکھیے یہی نہ ٹھہر جائیے، ارواح خلاصہ مولوی اشرف تھانوی کی کتاب ہے، کرامات امدادیہ مولوی اشرف تھانوی کی کتاب ہے، پڑھ کر دیکھیے کہ ہم گئے تو حاجی صاحب نے کہا جی میرے کمر پہ ذرا تیل مال دیجیے، تو میں نے جب کمر کو کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ وہاں یعنی داغ پڑے ہوئے تھے تو زخم آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت ملے کیا، تو کہا ایک جہاز بحری جہاز غرق ہو رہا تھا، وہاں تمہارے پیر بھائی بھی تھے انہوں نے مجھے مدد کے لیے پکارا، تو میں نے اس جہاز کو کندھا دے کر پار لگایا ہے، نبی کو یا رسول اللہ کہا کہ مشرق کشا کہنا شرک، اور عظیم راز اللہ صاحب بحری جہاز کو کندھا دے کر پار لگا دیں، مولوی عبداللہ فوت ہو گیا دیوبند میں، اس کو دفن کیا تو کہتا ہے کہ ایک وہاں خارش والا گیا بارش ہوئی تھی پھسل کر قبر پر گھیر پڑا، قبر کی مٹی سے اس کی خارش دور ہوگی، اب اس میں شور مچا پورا شہر دوڑا تو سارا قبر کی مٹی اٹھا کر لایا، جو بھی مرتا وہ تندرست ہو جاتا، ہم مٹی ڈالتے وہ پھر روز لے جاتے پھر مٹی ڈالتے پھر لے جاتے، پھر ہم نے قبر پر کھڑے ہو کے کہا کہ تمہاری ہوگی کرامت اور ہماری آگے شامت، اگر آج کے بعد بھی یہاں سے کسی کو یعنی شفا نہیں تو یہ گڑا رہے گا مٹی میں ڈالیں گے، اس کے بعد کسی کو شفا نہیں، ادھر شفائیں گے اپنے ہاتھ میں جب چاہیں دیں جب چاہیں روک لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں کی مٹی کو شفا کرنے کے شرک ہو جائے، کچھ تو یاد غیرت جنی ہونی چاہیے، اگر میرے بھائی آپ کو اللہ کے محبوب سے کوئی محبت ابھی تک رشتہ ہے تو ان عبادتوں کا پوچھئے یہ ہیں یا نہیں ہیں تو ہمیں آ کر بتائیے، ہم توبہ کرتے ہیں کہ کسی مسلمان پر ایسے الزام لگانے حرام ہیں قطعی حرام ہیں، اور اگر ہیں اور پھر بھی آپ کہتے ہیں وہ سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں اور وہ عاشق ہیں، تو مجھے نہیں پتا پھر عاشق کون ہوتا ہے، عشق کی کیا تاریخ ہے، پھر تو وہی سنی ہیں جو رشید نبوی نے کہا تھا کہ جو صحابہ کو کافر کہیں تب بھی جو سنی و جماعت سے خارج نہیں ہوگا، پھر تو وہی وہ ہوں گے، تو اس لیے عوام صاحب آپ ان عبادتوں کے بارے میں کہیں ہمیں وہ اتحاد کا درس نہ دیں، ایسے درس ہم نہیں لیتے، ہاں وہ عبادتیں کہتے ہیں آج بھی ہمارے امام ہیں آج بھی ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہاں ان کو یہ ثابت کریں کہ اس میں کوئی گستاخی نہیں، یہاں جو میں نے دو حدیثیں پیش کی آپ ان کے حوالے ان سے لے کر آئیں کہ یہ مولوی نے لکھی ہیں کہ یہ کہاں ہیں، تو اس لیے آپ ان کو یہ کہیں کہ بھائی یہ جو چیزیں بریلوی بیان کرتے ہیں یہ کہاں ہیں، اگر وہ نہیں دیتے تو ہم سے فوٹو کاپی لے لیں ان سب چیزوں کی، ہم آپ کو انٹرنیٹ پہ، بلکہ انٹرنیٹ پہ ہیں، انٹرنیٹ پہ ہیں، یہ ساری ہر کتاب کی فوٹو کاپی ہے، آپ ان کو دیکھیے۔ اور اس کے باوجود اگر آپ ان کو اچھا سمجھتے ہیں تو اللہ کرے آپ کی عاقبت انہیں کے ساتھ ہو۔ جی مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو درجات بلند فرمائے، جزاک اللہ سہیل بھائی اللہ اللہ بھائی کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ بہرحال بھائی آپ کا شکریہ۔ ہاں عوان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا یا رسول اللہ کا مسئلہ ہے، تقریر جاری تھی مفتی صاحب کی اور اس میں یہ ذکر آیا تھا۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ گدا کیسا ہوتا ہے تو میں اس کو ظاہر بتاؤں تو کان لمبے ہوتے ہیں، دم ایسی ہوتی ہے، اگر اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو وہ لات مارتا ہے۔ اگر اب میں اس کی بات کروں گا تو بھائی یہ غیبت تو نہیں ہوگی نا، میں نے گدا تو بتانا ہے کیسا ہوگا۔ اب اگر تبلیغی جماعت کے بارے میں مسائل ہیں ہمارے ساتھ اور ہم نے اپنے لوگوں کو بتانا ہے تو ظاہر ہے ہم ان کو تفصیل سے بتائیں گے تو صحیح ہے کہ بھائی وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں، وہ مرزا قادیانی کی شکل کے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی شروع میں بتایا تھا کہ آپ سیال کوٹ کے ہیں، آپ یقین کیجئے ورنہ میں آپ سے بحث نہ کرتا۔ کوٹلی لوہارا کا آپ نے ذکر کیا تو جناب ماشاءاللہ بات یہ کہ وہاں پر سنی نہیں ہے زیادہ، وہاں پہ اہل حدیث بہت سے موجود ہیں جن کے بارے میں کرسچنز نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ تو آپ کو اگر فخر ہے مثال کے طور پہ یہ تبلیغ میں جانے کا تو ہمیں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے۔ آپ بے شک یہاں تشریف نہ لائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے تبلیغ جماعت۔ خدا حافظ۔ آئیں بھائی جانے والے دین بھائی سے آئیں ہو یہ ضرور آئیں، نہ آئیں کیوں نہ آئیں، آپ نے وہ میری توجہ بارہ دلا دی۔ سیال کوٹ کا حساب تھا وہ بنی مسی، اور جس نے اشتہار چھاپا تھا تو مسلمانوں نے جواب دیا۔ وہ اشتہار آج بھی پاکستان میں کہیں کہیں سے شاید مل جائے، اس کے بعد تو کیونکہ وہ مسلمانوں کے خوف سے وہ چھپ گیا اور اس نے اشتہار آپ جو ہے وہ چھپا دیے، لیکن بارہ وہ اشتہار ابھی تک کچھ دوستوں کے پاس موجود ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں جواب دو، اور اس نے لکھا تھا کہ تمہارا نبی، چونکہ تم کہتے مر کے مٹی میں مل گیا، ہمارا نبی زندہ ہے، تم نبی زندہ پر ایمان لانا چاہیے، مدعے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا زندہ تم نے لکھا ہے ہمارے نبی کے دیوار کے پیچھے قلم میں، اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا نبی جو کھا کے آتے تھے وہ بھی بتاتا تھا، جو گھروں میں چھپا کے آتے وہ بھی بتاتا تھا، یہاں ایک دیوار ہے وہاں گھر کہتے ہیں چار دیواریں ہیں، اوپر چھت ہو سب بند ہو، تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں نہ دیوکوں بھی ماتا کو لونا بما تب کا کرونا تھی بزرگ کے تم، تو عالم نبی پر ایمان لانا چاہیے، معاذ اللہ تعالیٰ جاہل نبی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے تمہیں لکھا ہے، تم نے لکھا ہے کہ جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اور ہمارے نبی تمہارا قرآن کہتا ہے کہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، ہوتا ہے بیگی اللہ اللہ کے حکم سے وہ اڑ جاتا تھا، تو جس کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے وہ بیماروں کو مست کرتا ہے، کوڑوں کو صحیح کر دیتا ہے، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے دیتا ہے، اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہے تمہارے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ملتا، انہوں نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، تو بھائی جو زندہ کرتے ہیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ دلی مسیح سیال کوٹ کا تھا، اس کا مطلب یہ بھی سیال کوٹ کے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جانتے ہوں گے اس دلی مسیح کو، اس نے یہ اشتہار چھپوایا اور کہا دیوبندی بھائی نے جواب آج تک نہیں دیا، اتنے سال ہو گئے کہ بھائی ہم نے نہیں دکھا، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، الحمدللہ سنیوں نے جواب دیا تھا، اور نوفر مسیح کا واقعہ پاکستان میں مشہور ہے، اس نے کتاب لکھی تھی، تو اس وقت جماعت اسلامی والوں نے بھی، دیوبندیوں نے بھی، سنیوں والوں سب نے جلوس نکالے، یہ گستاخ رسول ہے، اس کو پھانسی ہونی چاہیے، گرفتار ہوا، اس نے بیان دیا کہ عدالت میں جو میری کتاب میں اگر تمہاری کتابوں سے میں نے نہیں ملا، تمہاری کتابوں میں یہ باتیں نہیں ہیں تو مجھے پھانسی پر لٹکا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سارے کے سارے پیشاب کی جات کی طرح بیٹھ گئے، اور ایک بھی مولوی نہیں اٹھا کے بھی دکھاؤ ہماری کتابوں میں کہاں لکھا کہ تم نے گستاخ نہ کی، سب اس نے اچھی کتابوں سے انیلا رسول نے کیا لکھا تھا، جس کو غازی سلطان یعنی علم الدین شہید نے جس کو قتل کیا تھا، دیکھیے اس کو غازی کا بھی لقب مل گیا، شہید کا بھی، یا غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے، اللہ نے اس کو دونوں لقب دے دیے، غازی بھی شہید بھی، کہ یہ میرے آقا کی عظمت پر قربان ہو گیا ہے۔ تو اس عالم نے بھی تو یہی چیزیں لکھی تھی نا، یہ انگریزوں نے کیوں تقریبا تعلیمات مفت تقسیم کی تھی، انگریزی میں آج بھی میرے پاس اس کتاب کی فوٹو کاپی موجود ہے۔ 1852 میں رائل سوسائٹی لندن والوں نے تبلیغی یہ یعنی تقریہ پر ایمان انگریزی نے ترجمہ کرا کے ملک پوری دنیا میں تقسیم کی. کیوں؟ وہ تو توحید پر لکھی ہوئی ہے اور وہ تکلیف کے قائل ہیں, تو کیوں وہ اس کو یعنی تقسیم کر رہا تھا؟ اس لیے ان کو پتا تھا یہ کتاب نے وہ کام کیا جو 14 صدیوں میں ہم نہیں کر سکے. اتنے مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول نکال کے ایک طرف چودھری کا درجہ دے دیا ہے, اور نبی معاذ اللہ اصل بڑے بھائی جتنا ہے مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گیا ہے, اس کا اب ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے, اور اس نے خود کہہ دیا مجھے بڑا بھائی کہو معاذ اللہ اصل صلی اللہ. تو وہ انہوں نے کتاب مفت تقسیم کی. پتا نہیں یہ عوام صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں, اتحاد کرو کن کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ. جی آپ آئیں عوام صاحب. میں یہاں پہ ایک رائے جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ لوگ جو ہے اس سے اتفاق ہو. یہاں پہ ہم جو ہے وہ جس موضوع پہ بحث کر رہے ہیں, میں اکیلا ہوں اور آپ سب ہیں, تو میرے دل میں یہ ایک بات آ رہی ہے, لیکن اگر دل صاف ہو, اگر جو ہے وہ ہم نے بگاڑ اور لڑنا اور لان تشنی کرنی ہے جو کہ اسلام کا ایک حصہ نہیں ہے, بلکہ ہم لوگوں نے اپنے لیے ایک ضابطہ بنا لیا ہے کہ جتنے مطلب کا اور رائے کا نہیں اس پر لان و تان کریں, تو اگر تو ہم اس عقیدے پر قائم ہیں تو بہرحال یہ اپنا عمل ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی جو قدرتیں ہیں اور جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہوں, اور اس کے لیے اگر ہم آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو ضرور کرنا چاہیے. ہاں میرے دل میں رائے آ رہی ہے, اگر آپ سب بھائیوں کے دلوں میں بھی یا وہ یہ بات ہو کہ ہم جو ہے وہ سیدھی راہ پر آ جائیں, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرما دیں, تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہیں ہدایت عطا فرمائیں. ہم کوشش کریں گے, اللہ کی ذات سے دعا کریں گے, انشاءاللہ بڑے سے بڑا دشمن بھی ضرور ہدایت پائے گا اگر ہمارے دل میں اللہ کی ذات کے ساتھ سچا تعلق ہو اور سچی دعا ہو ہر مسلمان کے لیے اور ہر انسان کے لیے. تو اگر ہم یہ کریں کہ ایک وقت متعین کریں جس میں مفتی صاحب بھی ہوں اور یہاں پہ بیٹھے سب بھائی ہوں, اور میں بھی جو ہے وہ اپنے علماء کرام کو جو ہے وہ اور اپنے کچھ ساتھیوں کو جو ہے وہ ایک مقام پہ اکٹھے ہوں ہم, اور وہاں پہ جو ہے وہ ان موضوعات پر حوالوں کے ساتھ بات کریں, تو انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کچھ پوائنٹس حاصل کریں گے. اور میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دعا کے ساتھ اس بات کو کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرما, اگر میں رسے سے ہٹا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی سیدھے رستے پر لائے, اور جو مسلمان بھی رسے سے ہٹا ہوا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ سیدھے راہ پر لگائے. تو اگر جو ہے وہ ہم ایک وقت متعین کریں اور جو ہے وہ دونوں اطراف کے جو ہے وہ علماء کرام اس میں ہوں اور بالکل جو ہے وہ حوالوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر کے ہم اپنی جو ہے وہ سیدھی بات کو سامنے رکھیں, تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پازیٹو پوائنٹ ضرور سامنے آئے گا. تو اگر آپ کی اس میں جو ہے وہ تائید ہو تو پھر میں بات آگے چلاتا ہوں. جی ایوان صاحب, آپ دبے لفظوں میں جو ہے کہہ رہے کہ مناظرے کی بات کر رہے ہیں آپ, بھائی سمجھ گئے, یہ ایک پہلے بھی مناظرہ ہوا تھا شیعوں کا اور آپ لوگوں کا, ماشاء اللہ سے حاجی ٹاپ ماپ جو کہ بہت بڑے عالم ہیں آپ کے, وہ اس روم کے انچارج تھے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ سب بات جو میں نے سنا, میں تو خیر نہیں تھا ادھر, یہ تو باؤنس کر دیا گیا تھا, انہوں نے فوراً ہی ریڈ ڈاٹ لگانا شروع کر دیا اور روم کو آخر میں بند کر دیا. جب شیعوں نے ان سے جو ڈیمانڈ کری کہ آپ اس کا جواب دیں, جب آپ کے علماء کے پاس جواب نہیں تھا تو یہ حرکت ہوئی تھی. تو بھائی ہمارا یہ روم ہے ماشاء اللہ سے, آپ نے دیکھا آپ ادھر بیٹھے آپ نے بات کری, کسی نے آپ کو ریڈ ڈاٹ نہیں دیا, کسی نے آپ کو باؤنس نہیں کیا, یہ روم ہمارا کھلا ہوا ہے, جس کو مرضی آپ لانا چاہیں لے کے آئیں. ہمارے مفتی صاحب الحمدللہ ادھر ہیں اور ادھر رہیں گے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں سوال پوچھیں, جو الٹی سیدھی آپ کے نیم ملا جو بیٹھے ہوئے جو ہے نا دوسرے رومن میں فتوی ایشو کرتے ہیں کہ شیخ بدعت وہ ادھر آن کے بات کریں, جو ہے نا الٹے سیدھے لوگوں کو گمراہ نہیں کریں وہاں پر. تو ایوان صاحب یہ ہے کہ ہمارا روم کھلا ہوا ہے, جب مرضی آپ کو آنا ہے آپ آئیں, جس عالم کو آپ کو لانا ہے آپ لائیں, اور انشاءاللہ مفتی صاحب جو ان کو جو صحیح جواب دیں گے, ریفرنسز آپ نے مانگے مفتی صاحب ان کے جواب دیں گے, تو اوپن ہے یہ روم ہر ایک کے لیے, کسی کے لیے بند نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا کوئی ریڈ ڈاٹ نہیں لگتا, کوئی باؤنسنگ نہیں ہوتی, تو الحمدللہ آپ کسی عالم کو لانا چاہتے ہیں کسی کو لانا ہے اس روم. جی شکریہ شبلی بھائی, ایوان صاحب آپ نے شبلی بھائی کی بات سن لی. ہم الحمدللہ رب العالمین, دیکھیے یہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں بغیر کتابوں کے بیٹھے ہیں, لیکن ہمیں بھروسہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر, کیونکہ ہمارا الحمدللہ مسئلہ سچا ہے. آپ جس کو چاہیں جب چاہیں شبلی بھائی کا پہلے بتا دیں. یعنی عام طور پہ ہمارے دوست کچھ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آدمی آ جا وقت ضائع کرے گا, وہ کوئی رد دے دیتا ہے. آپ شبلی بھائی کو پہلے بتا دیں, فلاں دن نہ تین چار دن پہلے آپ بتا دیں شبلی بھائی کو کہ فلاں دن میں اپنے علماء کو لا رہا ہوں اور اتنے بجے وہ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ملاقات آپ سب کا انتظار کریں گے. تو پھر آپ نے, یعنی مجھے یہ بڑی تعجب ہو رہا ہے کہ مسلمان کہلانے کے باوجود آپ وہ عبادتوں کی طرف آتے ہی نہیں. تو یار یہ کسی نے لکھا ہے نہیں لکھا, کیا مطلب ہے کیا نہیں ہے, یعنی بالکل اس کو ٹچ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ یعنی صرف نام لیا تو میری جماعت کا تو آپ کو آگ لگ یہ ہو گئی, یہ کیا ہو گیا. ارے میرے آقا کے بارے میں اتنی اتنی باتیں, میں نے تو میری جماعت کو کیا کہہ دیا تھا. تو آپ کو پیار تھا نا تو میری جماعت صاحب نے فوراً لکھا, فوراً آپ مائک پر آئے. اگر میرے آقا کے بارے میں پیار ہوتا تو آپ چیخ ہوتے کہ ہم نہیں بات تو میرے آقا کے بارے میں لکھی. جس کے ساتھ میرے بھائی پیار ہوتا ہے نا اس کی بات ایسی سن کے آدمی چیختا, اور آپ نے فوراً رکھ لیا. اتنے آدمی بیٹھے آپ نے کسی نے لکھا کہ جی وہ کیا نے اس میں تبلیغ جماعت کا کیوں نام لے لیا, چونکہ آپ کو پیار تھا آپ نے فوراً لکھا کہ تبلیغ جماعت کا نام اس میں نہیں آنا چاہیے تھا, یہ جاتی. اور پھر آپ نے کہا بھی کہ جی بات ہو رہی تھی وہ اتنے اچھے آدمی ہیں تو آپ نے ان کے بارے میں غلط بات کر دی. اگر میرے آقا کے بارے کی اچھائی میں آپ کو کچھ شک آ گیا تھا کہ میرے آقا اتنے اچھے ہیں, میرے آقا اتنے اچھے ہیں ان کے بارے میں جانے میں اتنی باتیں کیوں کہہ دی. یہ یقیناً آپ کو خود نہیں میرے بھائی گرندا میں انہوں نے آ کے سوچنا چاہیے کہ یار اتنی باتیں اس میں بتائی غلط بھی ہوتی آپ چیخ ہوتے. اگر غلط بھی ہوتی نا تو آپ چیخ ہوتے, نہیں ہو سکتا مفتی صاحب یہ غلط جانی آپ کر رہے ہیں, کوئی مسلمان ایسی بات نہیں کر سکتا. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے انہوں نے کی ہے, آپ نے ان کا انکار تک نہیں کیا, آپ نے جان لگا دیا. اتنی بڑی باتیں تو مسلمان کر ہی نہیں سکتے. میں نے سبھی بندے سے سنا, وہ کہتے ہیں عوامی لوگ نہیں جی نہیں یہ تو بہت بڑی غلطی ہے, کوئی مسلمان ایسی بات نہیں کر سکتا, آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں. لیکن آپ نے تو بھول نہیں, اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں, اور اس کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں ناگرا تو ہم تیار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے ان باتوں کو سننے کے باوجود بھی اگر آپ کے خون میں حرارت پیدا نہیں ہوئی تو آپ کہتے ہیں دعا کریں, دعا تو میرے آقا نے بنی ہوتی ہیں پوری کائنات کے لیے دعائیں, باری تعالیٰ ان کو مسلمان کر دے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر اس بارے میں کہا کہ ان کے قسمت میں مور لگ چکی ہے, یہ نہیں آئیں گے میرے بھائی, اس میں پتھر کھانے پڑتے ہیں, اس میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے, یہ ساری چیزیں کرنے پڑتی ہیں. صرف دعاؤں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا, جنگیں لینی پڑتی ہیں, جذبات کرنے پڑتے ہیں, وہاں دان شہید کروانے پڑتے ہیں. صرف دعاؤں سے نہیں کام بنتا, یہ باتوں کے سامنے ڈٹنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر یہ جو ہے اس کا رزلٹ ملتا ہے. تو آپ ہمارے شبلی بھائی کو بتا دیں کسی دن سے بھی فلاں دیں ہمارے علماء آئیں گے. آئی ہیں پہلے بھی کئی مرتبہ, حالات کے بارے میں انہوں نے بڑی باتیں بھی پیش کی, لیکن جب ثبوت کہا تو اس کے بعد آج تک نہیں آئے. اب بھی آپ لیں مناظرہ تو بہت سارے ہو چکے, اب وہ بھی چھپ بھی چکے ہیں. مناظرہ دن جو تھا آخری مناظرہ چھ گھنٹے کا, مولانا اشرف سیال جی رحمت مدد اللہ علی اور یہ حکمت جمعی کے بارے میں ہوا تھا, یہ ابھی تک چھپا ہوا ہے, دیکھ لیں آپ. مناظرہ بریلی حضرت مدد صاحب اور منظور نعمانی کے درمیان ہوا تھا, یہ عدارت ہے وہ بھی سامنے ہے. تو اگر آپ نے مناظرہ ہی کروانا ہے تو ہم جو عبارتیں پیش کرتے ہیں یا ان کو صحیح ثابت کر دیں یا ان کا انکار کر دیں, ہمیں تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں چاہیے. جی سہیل عبد المصطفیٰ بھائی,